قال رحمه الله تعالى: سرية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: ولما قتل كعب ولى اليهود مكانه بسير بن رسام، فأرسل عليه الصلاة والسلام من يستعلم له خبره، فجاءته الأخبار بأنه قال لقومه: سأصنع لمحمد ما لم يصنعه أحد قبلي، أسير إلى غطفان فأجمعهم لحربه، وسعى في ذلك. فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة الخزرجي في 30 من الأنصار لاستمالته، فخرجوا حتى قدموا خيبر، وقالوا لأسير نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. قال: نعم، ولي مثل ذلك. فأجابوا، ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدم مضارياته يقدم قومه فأوردهم النار. سورة هود: يقدم قومه يقدم يقدم أو كنا قدم يقدم يقدم يقدم يقدم كتك ملانغوا فعيل يفعل علم فعيل يفعل كما إيكو علم فعيل يفعل إلى يفعل فعل يفعل فعيل يفعل لكن فعيل يفعل فعيل يفعل فعيل يفعل بس نعم ملانغوا تانو ملانغوا ننو sasa hii itakuwa ni mlango wa kwanza. Fa'ala yaf'ul kama vile nasa la yusuf qadama yaqdum qadama yani kuna qadima yakuja qadima yakuja ndio sasa qadima yaqdim wa fa'ala yaf'il eh yakuja itakuwa qadima yaqdam sasa sasa nakuongoza يقدم هذا ما يقدم دليل في القرآن يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار نعم ليس الوذب المورود لو أنا أنقذ أبا إلى كويا أسابا يسمى قم بيبا وقتك أين دي قمتوم صلى الله عليه وسلم السيد أكوا سيهل يقدم نعم أكوا قادم يقدم نعم فمن باب فعل يفعل سوى افتح مرد افتح مرض كسر فعل يفعل فعل يفعل بقول فعل يفعل فعل يفعل أقول هاي مقول وسيم تشنجا أم تجي صرف ولا فاسوم شو هاي ينزل كان وزوج سما كتاب ويجي صرف هذا كله تقول ويجيزا ويجيزا دون صوم يقول تقول هو يجي ويجي بحاتية utapatia vipi na wewe hujui. Sasa kuna umuhimu mkubwa sana wa mtu kusoma sarf, kusoma nahwu, kama vile ambavyo ni muhimu kusoma nahwu basi na sarf, kwa sababu sarf ni pacha wa nahwu, ndio pacha wake. Ni vitu viwili ambavyo haviachani hivi. Haya, na sivyo utadanganya sana, tukojidanganya mwenyewe na wadanganya watu wengine. Thumma aradhu alayhi ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما عزم عليه من الحرب فيوليه الرسول صلى الله عليه وسلم على خيبر. اسم عزم؟ نعم يعزم. عزم يعزم يقول نعم يبو فعلى فعل شيء يسمى عزم يعزم هيا كوجا في القرآن نعم أقول هيا كوجا في القرآن يسمى زعم تقولين عزم نعم لا عزم زعم لا عزم كمان يا وعزمية وعزمية من باب ضارب عزم يعزم نعم مشكو عزمة مسمى عزم صحيح نعم. ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما عزم عليه من الحرب فيوليه الرسول صلى الله عليه وسلم فيعيش أهلها بسلام. فأجاب إلى ذلك وخرج في 30 يهوديا، كل يهودي رديف لمسلم. وبينما هو في الطريق وبينما هم في الطريق ندم أسير على مجيئه وأراد التخلص مما فعل بالغدر ممن أمنوه، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن رواحة فقال له: أغدرا يا عدو الله؟ ثم نزل وضربه بالسيف فأطاح عامة فخذه ولم يلبث أن هلك. فقام المسلمون على من معه من اليهود فقتلوهم عن آخرهم، وهذه عاقبة الغدر. سرية عبد الله بن رواحة، كيكوسي جاء عبد الله بن رواحة. ولما قتل كعب، وكاتي ألي وكعب بن الأشرف من قصديا، ولا اليهود مكانه أسيرة ابن رزام أو ابن رازم ابن زارم بما يسمى ابن زارم تفهمين ما ديك أسير أسير ابن زارم ولمتواليش مهلي باكي أسير ابن رزام. فأرسل عليه الصلاة والسلام من يستعلم له خبره فأرسل عليه الصلاة والسلام من akampeleka akamtuma mtume alayhi salatu wassalam mtu ambaye yasta'lim lahu khabara atamjulisha yeye habari yake, akamtuma mtu ambaye atampa habari za Usaid amepanga nini huyu mtawala mpya wa Mayahudi, yeye amepanga jambo gani. Wenzake tushamuua kule Ka'ab bin al-Ashraf, sasa huyu mpya ana mpango gani na sisi. فجاءته الأخبار زكمجيه خباري تومي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لقومه وما يأسيب الوانبيا جمازاك سأصنع بمحمد ما لم يصنعه أحد قبلي نتمفني محمد جنب أمبالو هكول هجمفني أيام تويوت قبل يامو kuna mtu yote aliyewahi kumfanyia jambo hili utamfanya jambo baya kabisa Muhammad. Saasna'u bi Muhammad, yani alikaa akazungumza na jamaa zake akawaambia maneno haya: saasna'u bi Muhammad, nitamfanyia Muhammad ma jambo ambalo lam yasna'uhu ahadun qabli, hajalifanya jambo hilo yoyote kabla yangu. Huyo alikuwa na mpango mbaya dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alimpeleka mtu ambaye atamjulisha habari za huyo mtu ana mpango gani. Zikapatikana habari hizi kwamba alikula kiapo cha kuwa atamfanyia mtume sallallahu alaihi wasallam jambo baya. Fasema asiru ila ghatfana fa ajma'uhum li harbi, nitakwenda mpaka katika miji ya Ghatfan au mpaka kwa kabila la Ghatfan, nitawakusanya wao kwa ajili ya kumpigia vita Muhammad. Asiru ila Ghatfan, nitakwenda mpaka Ghatfan. Fa ajma'uhum li harbi, nitawakusanya wao ili kwa ajili ya kumpigia vita yeye. Wasa'a fi dhalika, na akalihangaikia hilo, yani akawa anafanya mpaka kampeni hiyo anahangaika. Wasa'a fi dhalika, na akalihangaikia hilo. فأرسل عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن رواحة الخزرجي أكم بلك أكم توم أمتومي عليه الصلاة والسلام أمتومي عليه الصلاة والسلام أكم توم عبد الله ابن رواحة الخزرجي في 30 من الأنصار فموجنا أنصار 30 لاستمالته وأجل يقول يهوز جنبلاك لنقلاك لاستمالته kwa ajili ya kumpondoa, yani kwa ajili ya kuligeuza lengo lake kwamba asifanye jambo hilo, arudi katika mstari. Kwa nini apigane vita na Uislamu? Kwa nini aweke uadui na chuki kwamba atakumpiga mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Abdullah ibn Rawaha pamoja na watu 30 katika ansar waende wakamgeuze mawazo yake. Mtume SAW ataka amani kwao, listimalatihi, kwa ajili ya kuligeuza lengo lake. Fakharaju hatta qadimu Khaybar, wakatoka mpaka wakafika Khaybar. Fakharaju hatta qadimu Khaybar, wakatoka mpaka walipofika Khaybar. Waqalu li Usayr, na wakamwambia Usayr, nahnu aminun hatta na'ridha alayka ma ji'na la, hakika sisi ni wenye amani mpaka tukuelezee, mpaka tukudhihirishie, ndo na'ridha, mpaka tukuelezee, mpaka tukudhihirishie lile ambalo tumekuja kwa ajili yake, lile lilotuleta. Tupe amani tukuelezee tumekuja kwa ajili ya jambo gani. Nahnu aminuna, sisi ni wenye amani, hata na'ridha alaika, mpaka tukudhihirishie wewe, ma jina lahu, lile ambalo tumekuja kwa ajili yake. Qala na'am, akasema sawa. Qala na'am, akasema sawa. Usaidi akamwambia sawa. Wali mithlu dhalik, na nitakuwa na mimi mfano wa hilo pia, mimi vile vile nitakuwa katika amani mpaka nitakapowaeleza. Faajabuhu, wakamwitikia, alikamana, wakamkubalia. Thumma aradhu alayhi, kisha wakambembeleza. Thumma aradhu alayhi, kisha wakambembeleza. An yaqdama, kwenda mlango wa fa'ila yaf'al, kwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wayatruka ma azama alayhi, azama ya'zim, na kuacha lile aliloliazimia juu yake. Min alharbi, katika vita, au nalo ni vita, kuacha lile ambalo ameliazimia, azama alayhi, ameliazimia juu yake. Min alharbi, nalo ni vita, aachane na vita. Fayuwalliyahu rasulu sallallahu alayhi wasallam ala Khaybar, na Mtume sallallahu alayhi wasallam atamtawalisha yeye juu ya Khaybar, kwamba utakuwa mkubwa wao hapo Khaybar. Endelea na mambo yako, achana na habari ya kuwapiga vita Waislamu. Fayaisha ahluha bisalamin, kisha wataishi watu wake kwa amani, kisha wataishi watu wake kwa amani. Faajaba ila dhalika, akalikubali hilo. Twende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ukamwelezee hivi na hivi na hivi, kwamba utaki tena vita. Atakuambia endelea kuwa mkubwa wa Khaybar, sisi tutapata nusu ya kile mtakacho, kadri tulivyoafikiana ni mkae kwa amani na sisi tukae kwa amani. Faajaba ila dhalika, akaliitikia hilo, akalikubali hilo. Wa kharaja fi 30 yahudiyan, akatoka pamoja na Mayahudi 30. Waislamu walikuja watu takriban 30, Abdullah bin Rawaha na wenzake, na yeye akachukua watu 30, ikawa sawa kwa sawa. Kullu yahudiyin radifun li muslimin, kila myahudi akawa ni abiria wa Muislamu, yani amepakizwa nyuma. Wale wanyama waliopanda ikawa Yahudi, Muislamu yuko mbele, Yahudi yuko nyuma, radif, abiria. Kullu yahudiyin radifun li muslimin, kila myahudi ni abiria wa Muislamu. Wa bainama hum fi tariq, na wakati walipokuwa wao, wa bainama hum fi tariq, na wakati walipokuwa wao wako njiani, nadima Usairun ala majiihi, Usair akajuta kule kuja kwake. Kwa nini mimi nenda huku? Mbona najidhalilisha? Kwa nini nenda kwa Muhammad? Akawa anajuta kitendo chake kile cha kutoka kwake katika mji wake na kwenda Madina. Wa arada takhallusa mimma fa'al bil ghadri, na akataka kujiokoa. Wa arada takhallusa, na akataka kujiokoa, mimma fa'ala, kutoka kwenye lile alilolifanya la kukubali kuja, yani bil ghadri, kwa kuwafanyia khiana. Bil ghadri biman, kuwafanyia khiana wale ambao amanuhu, wamempa amani. Ataka kuwafanyia khiana watu, wamempa amani, yeye anawafanyia khiana. Wa arada atakhallusa mimma fa'al, na akataka kujiokoa kutoka kwenye dini alilolifanya. Bil ghadri biman amanu, kwa kuwafanyia khiana, kwa kuwafanyia hadaa ambao, wale ambao wamempa amani. Fa ahwa biyadihi, إلى سيف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه akaupeleka mkono wake kwenye upanga wa Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha yuko mbele yuko nyuma, kwa hiyo akapeleka mkono wake kwenye upanga pale akakuchomoa ili amuue. Faqala la Abdullah bin Rawaha akamwambia yeye, aghadran ya adu wallahi, hivi unafanya khiana ewe adui wa Allah? Aghadran, hivi unafanya khiana, ai ataghdiru ghadran au ataamalu ghadran, hivi unafanya khiana ya adu wallah, ewe adui wa Allah. Thumma nazal, kisha Abdullah bin Rawaha akashuka, wa dharabahu bisayf, na akampiga kwa upanga, wa dharabahu bisayf, na akampiga kwa upanga, fa ataha amma tafakhadhihi, akalipasua, akapasua sehemu kubwa ya paja lake, akampiga kwa upanga mpaka sehemu kubwa ya paja limepasuka. Walam yalbath an halak, hakukaa muda mrefu mpaka kufa, damu zikatoka kwa wingi akafariki. Faqama almuslimun ala man, wakasimama waislamu dhidi ya wale ambao maahu, walikuwa pamoja nao, pamoja na yeye Usayr, min alyahudi, katika mayahudi. Faqataluhum an akhirihim, wakawaua mpaka wa mwisho wao. Faqama almuslimuna, wakasimama waislamu ala man, dhidi ya wale ambao maahu, walikuwa pamoja na yeye, min alyahudi, katika mayahudi. Faqataluhum an akhirihim, wakawaua wao mpaka wa mwisho wao. Wa hadhihi aqibatu alghadri, na huu ndio, na hii ndio, au huu ndio mwisho wa khiana, mwisho wa hadaa, vunja ahadi, mwisho wake, hatima yake ndio hii. Mtu amekupa amani, mmekubaliana, alafu takumgeuka. Lakini hii ndio ada ya Mayahudi, siku zote wanawasha moto wa fitna. Kullama awqadu naran lilharbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Siku zote wako namna hiyo, ni watu wa khiana. Naam, tutaishi hapa, itakuwa bora zaidi. Tunasoma saria ngapi? Saria tatu, sariyat Ali bin Abi Talib, na ile ya qatlu Abi Rafi ambaye ameuliwa na Abdullah bin Atik, na sariya Abdullah bin Rawaha. Itakuja kisa cha kabila la Ukli wa Uraina, wale watu wenye khiana waliowaua wachungaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia kuna sariya Amr ibn Umayya, kisha kuna ghazu ya Hudaybiya na sulhu ya Hudaybiya na bai'atu Ridwan, bai'atu Ridwan na sulhu ya Hudaybiya, mukatabatul muluk. Jambo bado, lakini alhamdulillah tumesogea kiasi. السابع من شهر صفر 44 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية. 11 الثامن أو السابع، السابع أغطس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.